7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Sindicaliștii companiei Dacia protestează la orele prânzului la Mioveni față de planurile guvernului de a schimba codul fiscal. Sindicaliștii critică intenția de a transfera contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Cer de asemenea începerea lucrărilor de construire a autostrăzii Pitești-Sibiu. Constructorul auto susține că o infrastructură dezvoltată ar impulsiona exporturile de mașini spre Occident. Detalii despre protestul anunțat astăzi aflăm de la corespondentul Europa FM, Ana Sorescu. Este cea de-a doua acțiune de protest a sindicaliștilor de la Dacia, care în urmă cu două săptămâni au pichetat prefectura Argeș în semn de protest față de măsurile fiscale anunțate de guvern, prin care contribuțiile sociale urmează să treacă de la angajator la angajat. Indiferent de deciziile pe care le au guvernanții în legătură cu această măsură, protestele sindicaliștilor de la Dacia continuă. La fel de importante sunt și celelalte două puncte de pe lista nemulțumirilor. Este vorba despre modificarea legii privind obligativitatea negocierii contractului colectiv de muncă și autostrada Pitești-Sibiu, pe care sindicaliștii o consideră vitală pentru industria auto. Ca urmare, începând cu ora 12:30, la Mioveni, circa 10.000 de sindicaliști de pe platforma Dacia ies în stradă pentru a striga nemulțumirile și revendicările. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Și protestele organizate de Blocul Național Sindical vor continua și în zilele următoare, spune la Europa FM președintele BNS Dumitru Costin. Constat că mai nou s-au făcut noi tabere, una zic personaje din conducerea partidului și chiar premierul, alta zice ministrul de finanțe. Cert este că noi ne vedem în continuare de programul nostru, suntem pregătiți, protestele continuă, mâine pamiază Constanța, joi Oradea și Ploiești, vineri Timișoara. După aceea, biroul executiv va stabili în funcție de ce se întâmplă în ședință de guvern, ceea ce vom face pe mai departe. Cât privește modificarea codului fiscal, nici a doua ședință extraordinară pe această temă nu a mai avut loc. La gala Asociațiilor Municipiilor, găzuită aseară la Ateneul Român, primarul general al Capitalei a anunțat că astăzi va merge în audiență la premier. Gabriela Firea este îngrijorată de reducerea fondurilor alocate primăriilor. Prezent la același eveniment, șeful statului a criticat din nou planurile guvernului în materie de fiscalitate. Președintele Klaus Iohannis a salutat faptul că România au contestat în stradă politicile controversate ale executivului. Aș fi preferat să văd astăzi un guvern hotărât să facă evaluări serioase, să avem simulări făcute de adevărat specialiști, să vedem dacă aceste măsuri, într-adevăr, sunt cele mai bune sau nu. Nu am văzut așa ceva. Am văzut, în schimb, întâlniri tot între aceiași politicieni care au ieșit tot cu aceleași opinii. Această bulversare a fost produsă de coaliția care guvernează și n-au decât să rezolve problema. Președintele mai spune că amânarea de două ore a ședinței de guvern în care urmau să fie adoptate modificările fiscale îi confirmă că a avut dreptate atunci când a spus că este, citez, o țopăială fiscală. Am văzut cu toții că, în afară de inițiator, toată lumea este împotriva acestor modificări. Cred că trebuie să dea de gândit oricui care dorește să facă modificări atât de ample și vede că nu vrea nimeni să meargă pe aceeași linie. Cred că minimorum s-ar impune o amânare semnificativă, un studiu foarte bine fundamentat și atunci, sigur, lucrurile se pot discuta în liniște. După părerea mea, este total inoportun să se țintească ca și dată de implementare 1 ianuarie 2018. Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa susține în continuare că măsurile fiscale propuse nu înseamnă costuri suplimentare pentru angajatori și aduc bani în plus pentru salariați. Ieri a avut o discuție cu premierul Mihai Tudose și cu președintele PSD Liviu Dragnea, discuție la care a participat și fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov. Cred că important este să se înțeleagă esențialul acestei măsuri. Nu va crește efortul pe care îl face un angajator cu plata salariilor și că va exista o creștere de venituri pentru angajat. Am discutat mai multe aspecte și legate de fiscalitate, și legate de buget, și legate de rectificare. Au fost mult mai multe subiecte. A fost și domnul Vulcov la această ședință, da. Președintele Klaus Iohannis dă dreptate miilor de români care duminică seara au ieșit pe străzile marilor orașe în semn de protest față de modificările pe care coaliția PSD-ALDE vrea să le aducă legilor justiției. Stelesne de înțeles de ce protestează românii, fiindcă abordarea pe aceste modificări în legislația pe justiție sunt, în primul rând, lipsite de transparență. Culmea, și aici, sunt schimbări care se doresc a fi făcute împotriva sistemului și cred că această abordare pe care o are PSD ALDE în ultima vreme de a merge întotdeauna împotriva tuturor, este o abordare total contraproductivă. Iar românii bine au făcut că și-au spus părerea. În repetate rânduri, până acum, șeful statului a declarat că procedura de legiferare a fost viciată prin modul de promovare a legilor. Klaus Iohannis a precizat de asemenea că pentru el esențială este independența justiției și că nu ar trebui să se stabilească un prag pentru abuzul în serviciu. În prezent, mai multe modificări aduse proiectului de legi se află într-o comisie specială la Parlament, al cărui președinte este chiar fostul ministru al justiției, Florin Iordache, artizan al celebrei Ordonanțe 13. Celor care critică legile în forma care se află acum în Parlament, le-a spune că ar trebui să citească legile. Subordonarea Inspecției Judiciare de către Ministrul Justiției. Noi tocmai am eliminat această prevedere și numirea și revocarea procurorilor șefi sau procurorilor ajunți de către președintele României am lăsat în continuare că președintele României să fie cel care poate respinge odată atât numirile cât și revocările. Manifestațiile de stradă au nemulțumit-o pe Gabriela Firea, primarul capitalei, a criticat prezența reprezentanților opoziției la protest. Mișcările civice au fost confiscate de partidele de opoziție pentru ca acestea să câștige capital politic, spune Gabriela Firea. Este păcat ca o acțiune care a pornit ca fiind una civică să fie pur și simplu confiscată de opoziția politică din România. Cred că era mult mai corect ca partidele politice din opoziție să nu întineze practic protestul cetățenilor care au un punct de vedere de exprimat. La protestul de duminică seara față de modificările propuse în domeniul justiției au participat fostul premier Dacian Cioloș, președintele USR Dan Barna, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, dar și liberalii Raluca Turcan și Florin Cîțu. PNL cere din nou coaliției de guvernare să nu treacă legile justiției în forma actuală. Îl ascultăm pe liderul formațiunii Ludovic Orban. Cer partidului de guvernământ să nu susțină proiectul de modificare a legilor justiției, care este de fapt creația tripletei toxice pentru justiție, Iordache, Șerban Nicolae, Nicolicea, care exprimă un punct de vedere conservator, care este un punct de vedere care ne-ar întoarce 20 de ani în timp. Faptul că noi vom organiza astfel de manifestații nu afectează niciun fel exprimarea publică a voinței oricărui cetățean român. Dar cred că orice cetățean din România are dreptul să protesteze. Aflată la București, președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene a declarat că infracțiunea de abuz în serviciu nu ar trebui să depindă în principiu de dimensiunea pagubelor. Potrivit magistratului belgian, poate exista o faptă penală care nu provoacă un prejudiciu, dar aceasta rămâne o faptă penală. Coaliția PSD-ALDE insistă că abuzul în serviciu să fie pedepsit penal doar dacă este depășit un prag financiar, a cărui valoare nu a fost stabilită deocamdată în dezbaterile din Parlament. Ascultați știrile Europa FM. Dosarul decontărilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurări de Sănătate București, două dintre cele 16 persoane reținute în dosar au fost arestate preventiv, iar pentru 8 judecătorii au decis arest la domiciliu. Între suspecți se numără un medic și un avocat. Paguba este estimată la 3 milioane de euro. În referatul procurorilor se arată că inculpații au încercat să influențeze martorii în cauză și să falsifice probe. Adriana Sârbu vine cu detalii. Anchetatorii arată că există date și probe potrivit cărora, începând de anul trecut, reprezentanții unor firme furnizoare de servicii medicale, fără activitate reală ori legală, aflate în relație contractuală cu Casa de Asigurări a Municipiului București, au aderat la grupul infracțional constituit din funcționari și conducători ai casei. Din luna martie acestui an, gruparea infracțională ar fi fost sprijinită și de președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, Marian Burcea. Prin înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic și abuz în serviciu, grupul infracțional ar fi fraudat Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate prin decontarea nelegală a unor servicii fictive de îngrijiri medicale la domiciliu. Banii din acest fond n-au fost folosiți pentru îngrijirea medicală a asiguraților care aveau nevoie reală de aceste servicii în mod gratuit. Astfel, firmele inculpaților ar fi încasat în mod necuvenit între 150.000 și 3 milioane de lei. În același dosar sunt cercetate și alte persoane fizice și juridice, între care 13 inculpați în stare de arest la domiciliu. A fost prins aseară cel de-al treilea deținut eliberat din greșeală din penitenciarul Giurgiu. Bărbatul execută o pedeapsă pentru o tâlhărie. Închisoarea nu se află pe lista celor în care condițiile de detenție sunt necorespunzătoare, astfel încât pușcăriașii să poată beneficia de legea recursului compensatoriu. Conducerea penitenciarului Giurgiu a început o anchetă internă după cele întâmplate. Directorul închisorii acuză volumul prea mare de muncă și spune că acesta ar fi un motiv pentru faptul că s-au făcut calcule greșite. Ascultați știrile Europa FM. Anul 2017, al treilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteo, avertizează Organizația Meteorologică Mondială într-un raport, un nou semn că schimbările climatice generate de oameni agravează fenomene precum uragane, secete sau inundații. Raportul a fost consultat de 200 de națiuni care s-au reunit la Bonn, în Germania, pentru a încerca să impulsioneze pactul semnat în 2015 la Paris. Iulian Oghi relatează. 2013-2017 este perioada de 5 ani cea mai caldă înregistrată vreodată, precizează agenția ONU în acest raport provizoriu privitor la anul în curs. Marcat de evenimente extreme record, 2017 a consemnat uragane de o intensitate fără precedent în Caraibe și în Atlantic, vârfuri de temperatură de peste 50 de grade Celsius în Asia și o secetă durabilă în Africa de Est. Numărul în creștere al acestor fenomene este rezultatul concentrației de gaze cu efect de seră produsă de activitățile umane. În raport cu nivelurile din 1750, concentrațiile de dioxid de carbon și de metan sunt de 1,5 respectiv 2,5 ori mai mari. De asemenea, creșterea nivelului mării, printre alți indicatori ai schimbării climatice, continuă, avertizează specialiștii. Oceanul absorbe până la 30% din emisiile anuale de dioxid de carbon produse de om, dar acest lucru are un cost pentru corali, acvacultură și chimia elementară a mărilor, mai spune experții ONU. Știrile Europa FM la final, zi cu vreme închisă, astăzi în regiunile sudice și estice. Aici vor fi condiții de ceață asociată cu burniță sau ploi slabe, în restul teritoriului cer variabil. Vântul va sufla cu putere în sudul Banatului, unde viteza la rafală va depăși 55-65 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 8 și 17 grade, cel mai cald va fi în dealurile de vest. Cel mai mult noros în capitală, acum dimineață vor fi condiții de ceață, 12 grade maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, unul dintre cei mai tehnici fotbaliști turci, Emre Mor, a suferit o entorsă și nu mai face parte din lotul naționalei sale pentru amicalul cu România. În vârstă de 20 de ani, născut în Danemarca, din tată turc și mamă macedoneană, fotbalistul are 1,69 m înălțime și este supranumit Messi al Turciei. El joacă acum la Celta Vigo după un an petrecut fără succes la Borussia Dortmund. De când reprezentativa Semilunii a fost preluată de Mircea Lucescu, Emre Mor nu a fost niciodată titular, dar a jucat în 3 din 4 meciuri. România va întâlni Turcia joi la Cluj de la ora 20:15. Juventus București și ACS Politimișoara au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa a 17 a Ligii 1. Bănățenii au deschis scorul prin Abrau în primul sfert de oră și au condus până în minutul 82, când a egalat Zalamidze. Juventus rămâne pe ultimul loc în clasament, în timp ce ACS Politimișoara se menține pe 8, la 3 puncte de ultimul loc de play-off ocupat de Astra Giurgiu. Arbitrajul video se dovedește a nu fi o soluție suficientă pentru situațiile controversate din timpul meciurilor de fotbal. Șeful Centrului de Control pentru Arbitraj Video din Germania a fost demis după ce a fost acuzat că a avantajat-o pe Schalke 04, care ar fi echipa lui favorită. Presa a scris că Helmut Krug a intervenit de două ori în meciul dintre Schalke și Wolfsburg din 28 octombrie, când trebuia luată o decizie referitor la un penalti. Echipa din Gelsenkirchen a deschis scorul din lovitură de pedeapsă în acel meci încheiat 1-1. El a negat acuzațiile, dar a fost înlocuit de un fost arbitru care a promis transparență în proceduri. Sistemul de arbitraj video provoacă nemulțumiri în Bundesliga și din cauza timpului mare de luare a unor decizii. Nici nemți. Germania, domnule. Da, domnule. Nu mai funcționează nimic. Nu mai lume. Asta e scaunul pe care... Când sunt țară mecanic. Când țară baritosc. Deci nici nemții nu mai sunt ce au fost. Nici acolo nu mai funcționează sistemul. Domnul Vlad, vă simțiți bine? Societatea noastră e fără scăpare. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Așa începe o zi bună, cu cea mai bună muzică, You Got It, Robinson, 7:17. Bună dimineața, poate pregătiți micul dejun, poate pregătiți cafeaua, dar cu o știre de, n-aș zice de ultimă oră, dom'le, dar cu o știre care ne-a marcat dimineața. E Țepeș la putere. Cine ar fi crezut, dacă te uiți la cine e la putere, da, Țepeș, l-ați vrut pe Țepeș, e Țepeș la putere. Niciun strop de milă față de bandiți. Senatul a adoptat o lege care prevede pedepse deosebit de aspre pentru o categorie de infractori periculoși care fac ravagii în marile orașe. Parcagii vor putea primi până la 15 ani de închisoare. Până la cât? 15 ani de închisoare, șefii parcagiilor, cum ar veni. Știți că am vorbit zilele trecute la Europa FM dacă despre ești boss de boss de parcare. Dacă ești boss de parcagiu, 15 ani de bulău. Să scrijelești pereții celulei, nu mai scrijelești mașinile senatorilor. S-au enervat senatorii. Cine știe ce senator o fi fost enervat de parcagii și... De fapt, știm că inițiativa este a domnului Raețchi de la PNL și a domnului Gorghiu de la PNL. Nici n-ai fi crezut că pot fi atât de rău intimidați de niște parcagii. 15 ani. S-au întâlnit ei și au pus la cale legea asta? Proiectul despre care vorbeam săptămâna trecută, știți că am vorbit la telefon, dacă vi se pare o idee bună, mie mi s-a părut incredibil. Adică nu mi-a venit să cred că oamenii ăștia vor să bage parcagii la închisoare până la 15 ani. Da, părea o glumă. S-a votat. Asta este treaba. Deci a trecut cu o majoritate uriașă. Senatul a adoptat luni cu 80 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri inițiativa legislativă a PNL care prevede sancțiuni cu închisoarea de la 6 luni la 15 ani pentru persoanele care percep taxe de parcare fără a avea autorizare în acest sens. Nenică. Perceperea unei taxe de parcare în orice mod și cu orice titlu de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puțin drept babla, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 1 an.